Bueno, ba, eneko mafizior dugu gurekin, este dendaie taldeko jokalarea. Kaixo, eneko? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi, eta zuek? Ongi, ongi. Ba, bueno, zuek demoraldia hasia duzue dagoeneko, asteburu honetan, ba, txeden aldia izanen duzue, baina, bueno, ba, partida batzuk jokatu dituzue dagoeneko, eta jakinaiko genuke, ba, nola ikusten duzun taldea, edo, bueno, ba, pixkat baloratu, ez? Lehen neurketa hauek, nola, joan diren? Ba, ba, gure aldetik, ba, joan den demoraldian bezala, zailtasun batzuk baitugu atakean bereziki, ara, ez dugu lortzen, ara baita ezpada entxegurik markatzen, eta ara, konfiantza hartu behar dugu, eta ara, ongi entrenatzen gira orain duela hiru labete terri, baina orain ara, gure lana eta gure entrenamenduak bururatu behar ditugu justuki, ba, partidoetan, ara, efikazago izanez, eta entrenatzaileek emaiten dizkiguten kontsinak errespetatuz. Ba, bi afera bada, bi afera hor hausnartzeko. Alde batetik, lehen zatietan arazoa dituzue, gero konpontzen duzue, bigarren zatian, eno, aipatu behar dugu, aski berandu iristen zaretela, emaitzetan, azkeneko emaitzetan hori ikusi izan dugu. Zer gertatzen da partida sartze horretan? Ez dakit, biskat diesel motore bat bezala ez. Ekizu, emeki partidan txartzen, eta gauza da, be, jokatzen ditugu ekipek, be, aiek bere ala, ba, horre emaitzan, ba, ari dira jokatzen, eta gu biskat, ba, ba, ez dakit, segitzaile batzu bezala, ari gira bizitzen gure partida, eta bai, bigarren zatitik goiti hor, entxatzen gira eta lortzen dugu gure jokua plantan ezartzea, baina ara, denbora gehiegi hartzen dugu gure jokua plantan ezartzeko eta gehienetan, ba, jadanik berantegira ba, emaitza baikor bat ukaiteko bukaeran. Barak izuzea gertatzen den horrekin, etxean gertatzen diren gauza horiek, gero, ba, jendea, aserretzen da behar, ba, kanpoan emaitza hon batzuek eskuratzen bali maite dituzue, ba, kanpoan ba, baino etxean ez, eta zaleek, ba, dakizu nola diren alde horretatek, etxekoek aski beroak izaten dira alde horretatek. Hori da, baina gauza da, azken denboraldietan, ara, ukan ditugu, ezagutu ditugu, hor, bizpairu denboraldi bizki zailak, COVID-arekin, talde guztiak bezala, baina gure ekipa ara, oso unkitua izan da COVID-arekin eta guzti, eta geroztik zailtasunak ditugu, ba, berriz, jandudan bezala, plantan ezartzea, leheno lortzen genuen jokoa, eta beraz ara, badugu konfiantza eskaz handi bat, eta ara lortu behar dugu emaitza baikor bat egitea alik eta fitean, justuki konfiantza hori be, plantan ezartzeko, eta pixkat baitzu dena, ba, dena ongi pasatzeko, eta heldu diren partidak ara positiboki ere prestatzeko eta antolatzeko. Pagiatu dituzue ondorioak, COVID-en ondorioak, hori argitak argi da, ezta? Bai, bueno, kopuruaren aldetik batez ere, ara, bueno, agian batzuek ez dakit negua etxean goxoan egoteagatik, ba, geroztik zaitasunak dituzte gurekin berriz partzea entrenatzera, baina ara, hori da kopuruaren aldetik batez ere, ara, hainbat jende gutxiago badugu entrenamenduetan, eta bon, geroztik zaila da ere, baina hori bakit talde guztietan berrarazoa badela. Ba. Eta bara, nire iduritzko konfiantza historia bat da. Ba, aste buru honetan ez duzu jokatuko, gero noa joango zarete jokatzea berriz? Lerrak era, aze ondoko ekipa bat da, Lerrak. Eta gero Arramitzen kontrari gira etxean, eta bukatzen dugu elduden blokeoa derri batekin, eta oker ez banabil mugerera goaz zidu haste barru. Hor derria zorgotza izaten da, eta mugerrik nahi zuzen ere, eta oso ezagunak zarete, eta bloke hori amaitzeko, ba, derri pulita izango da. Bon, hartu ezazue konfiantza hori, albiste baikorrak eskintzeko hain zuzen ere, eta geure aldetik, ba, besterik ez, eta zaleak ere animatuko ditugu, ba, beraien berotasuna eta txikimendu puntua eti izateko ondarraitzeko ingurunetan. Hori da, behar gaitugu. Nere aldetik berzirik ez dakit Paolak bai, den zuen gortu. Bai, ederki, bai, bai, mil esker Reneko gurekin izategatik eta ba, zuen berri ere izango dugu. Mil esker. Mil esker zuai.